When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. Prachtig nummer van Dr. Hook en de Madison Show. Oh nee, de Madison Show deed niet meer mee in die tijd. Hij was in zijn eentje A Little Bit More aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, we gaan ons best weer doen voor je met z'n allen hier. En wat gaan we doen? Lekkere muziek voor je draaien natuurlijk ook. Daarnaast een aantal mooie onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld zo meteen een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen op straat: wat staat er op uw verlanglijstje? En het is nog lang geen Sinterklaas, maar misschien heeft u toch wel een verlanglijst. Zou zomaar kunnen. Verder Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over seks met dieren. Is dat wel kies? Kan dat allemaal wel in deze tijd? Nou ja, je gaat het horen. Hij heeft natuurlijk altijd zijn eigen draai. En we gaan het hebben over onderzoek naar complicaties bij darmkankeronderzoek en operaties. Dus dat is best wel een interessant, maar ook een ernstig onderwerp. Toch gaan we het allemaal behandelen in deze mooie aflevering van De Late Avond. Going, you like it too. Dit is de late avond. Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again, 'cause I just wanna be your man. Hey, hey, you belong to me. Een van de meest romantische nummers van Spargo, weet je nog? Die enorm lange jongen en dat kleine vrouwtje, ja. Mag je dat tegenwoordig nog zo zeggen? Ja, toch? Qua afmetingen wel, hè? Sometimes uit 1983, jawel. En Casey, Musgrove en Wonder Woman hier in de show, hier bij De Late Avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En ja, zoals altijd vraagt hij u van alles. We zijn weer aan het einde van de dag, hè? En heeft u dan, zo slaapig als u misschien bent, ook nog noten op uw zang? Valt er nog iets te wensen in deze wereld? Een paar leuke nieuwe schoenen of een algemene oproep tot wereldvreemden? U zegt het maar. En ze zeiden het ook tegen de verslaggever Jeroen van Gent. En hij vroeg aan ze, wat is uw verlanglijstje? Hier zijn uw antwoorden.

every time I close my eyes, it all just sounds like ooh. Mm, too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late. Try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Als je een band wil hebben met een andere diersoort, dan zijn er eigenlijk maar drie mogelijkheden. Je hebt de keuze uit de band die er bestaat tussen moeder en kind. He, dus de band die je als mens hebt met een poes. Dat is een wezen, de band die een moederpoes heeft met haar kleine poesje. En een poes gedraagt zich op je schoot ook alsof jij haar moeder bent. Er is de mogelijkheid bij een hond. Een hond die ziet in jou de baas. Dus die gedraagt zich alsof jij de baas bent. Dus dat is een relatie die kent. Dus een moeder-kind relatie. Dat kan tussen mens en dier. En je hebt een baas-knecht relatie. Dat kan tussen mens en dier. En uiteraard de relatie der relaties is de seksuele relatie. Je kunt ook een seksuele relatie hebben tussen mens en dier. Er zijn mensen die zoveel van dieren houden dat zij de uiterste consequentie daaruit trekken. En dat zij na het aaien van de oortjes, het neusje, de rug, de buik, de voorpoten, de achterpoten en het staartje ook dat allerlaatste plekje aaien wat je als fatsoenlijk mens onbeaaid zou moeten laten. En als je dat doet, dan breekt de hel los. Want dat je aardig bent tegen dieren, dat is prima. Als je zegt dat je van dieren houdt, nou, dat is helemaal fantastisch. Maar als je zegt dat je je liefde voor dieren zo ver hebt laten gaan dat je ook de laatste mogelijkheid om je liefde te uiten hebt benut, dan is de wereld te klein. Ja, stel je voor, je roeit 400 Irakezen uit en 700 Iraniërs en nog een stelletje Palestijnen. Dan staan er de volgende dag stukken in de krant van foei, dat moet u niet doen, maar verder zwa. Maar als er in de krant zou staan dat je gisteren zo'n heerlijke avond heeft beleefd met zijn lievelingskip in bed, dan kan hij het echt schudden. Dan wordt hij geen burgemeester meer in het kleinste gemeentetje. Wat is er hier aan de hand? Dus we mogen wel van beesten houden, zoals je ook van mensen mag houden. Maar je mag niet zoveel van beesten houden als dat je van mensen houdt wanneer je zegt dat je heel veel van een ander mens houdt. Dan breekt de pleuris uit. En hoe komt dat? Ja, dat komt doordat er een biologische grens is tussen de omgang van twee diersoorten. De natuur is zo in elkaar gezet dat als je een olifant bent, dan word je geboren met het vermogen om van andere olifanten te houden en daar leuke dingen mee te doen die olifanten onder elkaar doen. En giraffes die worden geboren met het vermogen om andere giraffes zo leuk te vinden dat ze hun angsten opzij zetten en daar leuke dingen mee gaan doen. Maar dat giraffes en olifanten over het hekje springen om zich met elkaar seksueel te verstaan, dat mag niet. Dan overtreed je een heilige biologische wet. Het belangrijkste wat er op de hele wereld bestaat voor dieren, dat is de voortplanting. Als de voortplanting verzaagt, dan staat het voortbestaan van de soort op spel. En er zijn dus alle mogelijke regeltjes die ervoor zorgen dat de ene diersoort het alleen maar met de andere diersoort doet. Je ziet dat bij vogels al. Futen zie je op het water. Die hebben een ontzettend ingewikkelde bals. Dan moet je als fut, ik heb dat geleerd op college, maar ik ben het weer vergeten. Maar als mannetjesfut moet je, geloof ik, eerst 3 keer met je kop naar links gaan. En dan moet je een takje aanbieden. En vervolgens moet je rechterpootje omhoog. En dan moet je 4 keer tweet tweet zeggen. En zij moet dat ook allemaal precies beantwoorden. En als je dat allemaal in de juiste volgorde doet, dan komt het misschien ooit tot eieren leggen. Als je ook maar 1 foutje begaat, dan is het niet goed. Insecten die zijn nog veel sterker. Bij heel veel insecten hebben de mannetjes een heel ingewikkeld pikkie. Dat is net als de sleutel van een slot. Daar zitten alle mogelijke uitsteeksels zitten eraan. En bij het vrouwtje zijn er dus allerlei ingewikkelde insteeksels. En die uitsteeksels en die instekels. En als je het verkeerde vrouwtje bij het verkeerde mannetje bent, dan lukt het niet. Het is zelfs zo sterk dat als je naar een entomologisch, een insectkundig laboratorium gaat, en dan zie je al die opgeprikte insecten, en dan zie je heel vaak, zie je aan een speld, zie je eerst bovenop, zie je het opgeprikte insect zelf, en daaronder zit een kartonnen kaartje met een klein dingetje erop, en als je daar met een loep kijkt, dan blijkt dat het pikkie van het mannetje te zijn, want alleen aan het pikkie kun je herkennen welke soort het is. Zag ik jou hier in gedachten voor me staan. Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. Ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb al 100 keer gelezen wat je aan me schreef. Dat je na al die tijd gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon. En toen heb ik jou gewoon maar opgebeld. En jij zei: belde aan de deur En toen viel je in mijn armen en je streelde mijn gezicht. En je zei, wat ben ik blij dat je er bent. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Prachtige muziek van natuurlijk Dusty Springfield in de show You Don't Have To Say You Love Me. En Rutja Kottervoor met Hou Me Vast. Over een paar minuten ons laatste onderwerp alweer voor deze show. We gaan straks praten met Koen Vree Egberts. Hij is arts en onderzoeker bij het Sint-Franciscus Gasthuis. En hij gaat het hebben over onderzoek naar complicaties bij darmkankeroperaties. Dick van Gooswillige praat zo meteen met hem. Maar eerst nog iets moois. Iets totaal anders van Lionel Richie. Do It To Me. One more time, baby. Can't get enough of your love. for your love. Can't get enough of your love. Got this feeling deep inside me. There ain't nothing I can hide, baby. I just love the way you love. In Nederland krijgen duizenden mensen per jaar darmkanker. En bij de operatie gaat het helaas soms mis. De nieuwe darmverbinding lekt. En daar willen artsen iets aan gaan doen. Onderzoekers in Nederland zijn daarom een groot onderzoek gestart om een ernstige complicatie bij operaties te voorkomen. En ze krijgen voor dit onderzoek 1,5 miljoen euro subsidie. Ik praat hierover met Koen Vree Egberts. Hij is artsonderzoeker bij Franciscus. Kunt u kort uitleggen wat er nou precies gebeurt bij zo'n operatie en waarom gaat het dan mis? Een dikke darmoperatie wordt inderdaad, zoals u al zei, heel vaak uitgevoerd in Nederland. Ongeveer 12.000 mensen per jaar die worden geopereerd. Wat er gebeurt is, het zieke stuk darm wordt verwijderd tijdens de operatie. En de twee gezonde einden van de darm worden weer aan elkaar genaaid. Hierdoor ontstaat er een litteken wat genezen moet worden door het lichaam zelf. En dat kan misgaan. Het kan door meerdere factoren misgaan. Factoren die van invloed zijn van de patiënt zelf, maar ook zeker de ervaring van het ziekenhuis. En of mensen van tevoren nog chemotherapie of bestralingen hebben gehad. En wat gebeurt er dan? Wat zijn de risico's? Dit is een hele ernstige complicatie waarbij mensen een buikvliesontsteking kunnen krijgen en heel ernstig ziek kunnen worden. We zien vaak dat in de meest ernstige gevallen dat patiënten op de IC opgenomen kunnen worden. Langdurig en nog dan ook misschien onder in narcose gehouden moeten worden, het kunstmatig beademd moeten worden, heel veel antibiotica moeten krijgen en langer opgenomen zijn in de meest ernstige gevallen, wat heel veel grote impact is op de patiënten. Vaak moeten die patiënten ook meerdere heroperaties ondergaan en krijgen ze soms zelfs een tijdelijk stoma, wat heel erg belastend kan zijn voor deze patiënten. Het klinkt allemaal ontzettend heftig, hè? Het gaat nu om een studie waarbij jullie kijken of het plaatsen van een stent in de darmslagader voor de operatie het herstel verbetert. En voor de gemiddelde luisteraar van dit programma klinkt een stent in een slagader best ingewikkeld en ook wel heel spannend. Merkt zo'n patiënt daar nou iets van? De stent in de slagader plaatsen, dat is een ingreep die in Nederland vrij vaak gedaan wordt bij mensen die een verminderde doorbloeding hebben van de darmen en daar klachten van. Het is een beetje te vergelijken met mensen die een hartaanval hebben, die ook een stent krijgen van de kransslagaders. Om zo de doorbloeding te verbeteren en eigenlijk de hartspier en in dit geval de darm zo optimaal mogelijk te maken voor de darmoperatie. Ja, er doen meer dan 30 ziekenhuizen mee aan dit onderzoek, waaronder Franciscus. Hoe bijzonder is deze samenwerking? Ja, dit is een hele grote landelijke studie die inderdaad wordt geleid door zowel het Franciscus in Rotterdam en het MST in Enschede en het ZGT in Almelo. Waarvan de eerste twee, Franciscus en het MST, de expertisecentra zijn voor maag-darm-ischemie. Dus een verminderde doorbloeding van de darmen. Het is een hele grote studie waarbij het al inderdaad 30 ziekenhuizen meedoen. Wat ook wel schetst hoe belangrijk deze wetenschappelijke vraag is binnen de zorgprofessionals. Ja, dus laten we zeggen, als dit allemaal goed wordt uitgewerkt, dan is de kans op zo'n lekkage wordt misschien wel teruggebracht tot nul of tot nihil? Ja, klopt. We weten nu dat ongeveer 3-12% van de patiënten die een darmoperatie ondergaan zo'n lekkage krijgen. En we verwachten dat daar inderdaad een grote reductie plaats zal vinden door het verbeteren van de doorbloeding. Helemaal nul zullen we het denk ik niet krijgen. Maar als we 5-10% reductie zouden kunnen krijgen, dan zou dat al een heel groot gevolg hebben voor zowel voor de maatschappij, maar ook zeker voor de patiënten zelf. Die deze ernstige complicatie dan niet hoeft te ondergaan. Hoe eerder je darmkanker ontdekt, hoe beter het te behandelen is. Is er iets te doen om te voorkomen dat je darmkanker krijgt? Heeft dat te maken met levensstijl, met gezonde voeding of anders? Of is het gewoon domme pech? Het krijgen van darmkanker kan heel veel verschillende oorzaken zijn. Die zowel op de patiënten zelf aangaan als de genen van de patiënt. Dus het kan heel goed in de familie zitten. Maar er zijn ook heel veel aanwijzingen dat leefstijl het risico op darmkanker wel kan vergroten. En dan moet je met name denken over roken, overmatig alcoholgebruik, weinig beweging en heel veel bewerkt voedsel. En wat de kans op darmkanker kan vergroten. Nou, u gaat in ieder geval verder met het onderzoek om ervoor te zorgen dat de lekkages tot een minimum worden beperkt. Ik dank u hartelijk, Koen Vree Egberts. Je bent artsonderzoeker bij het Franciscusonderzoek. En jullie hebben een onderzoek zijn op dit moment aan doen om ervoor te zorgen dat ernstige complicaties bij darmkankeroperaties worden voorkomen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel, Dick, voor deze bijdrage aan de late avond. En het is alweer direct afgelopen, deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting zoals gewoonte getrouw. Ik wens je nog een mooie avond. Welterusten voor zometeen. En als je gaat werken en blijft werken, een goede wacht.